Эхлэлт 6 дугаар бүлэг. Хураг 7 лацны негийг эвдхийг би харав. Би мөн дөрвөн амтны нэг нь эрэг түн гэж аянгийн дуугаар мэт хэлхийг сонслоо. Хараг түн, би нэгэн цагаамор харлаа. Түүнийг унсан нэг нь номтай байсан бөгөөд түүнд тэтэм өгөгдөв. Тэр ялахын тулд ялсаар гарч ирэв. Тэр хоёр дахь лацыг эвдэх үед хоёр дахь амт нь эрэг түн гэж хэлхийг би сонслоо. Өөр нэг улаамор гарч ирэв. Түүнийг унсан нэгэнд дэлхийгээс инг тайвныг булаан авах эрх болон хүмүүс бие бие алахыг сойрхсан бөгөөд түүнд том ээлд өгсөн байв. Түүнийг гурав дахь лацыг эвдэхэд гурав дахь амт нь эрэг түн гэхийг би сонсов. Хараг түн, би нэгэн хар морь харлаа. Түүнийг унсан нэгэн нь гартаа хос динс барьсан байв. Нэг динарт нэг хэмжүүр улаан буудай, нэг динарт гурван хэмжүүр арвай болно. Тос болон дарсыг бүүс үйдэг гэж дөрвөн амтны дундаас гарах мэт дууг би сонсов. Түүнийг дөрөвдөх лацыг эвдэхэд эрэг түн гэх дөрөвдөх амтны дууг би сонсов. Хараг түн, би цайвар ногоомор харлаа. Түүний унсан нэгний нэрийг үхэл гэдэг бөгөөд үхэгсдийн орон түүнийг дагаж байлаа. Илд, өлсгөлөн, тахал, газрын зэрлэг аратнуудаар хөнөөлөхийн тулд дэлхийн дөрвний нэгийг заграх эрх мэдэл тетэнд өгөгдсөн байв. Түүнийг тав дахь лацыг эвдэх үед бурхны үг болон өөрсдийн сагсан гэрчлэлээс болж алагдсан хүмүүсийн сэтгэлүүдийг тахилын ширээн дор байхыг би харав. Тэд чанга дуугаар, ариун ба үнэн эзэн, та хэдий хүртэл шүүхгүй, газар дээр нутаглагчдаас бидний цусны өшөөг авахгүй байх юм бэ гэж хашгиран байлаа. Тэдэнд тус бүрд нь цагаан дэл өгсөн байв. Үүрсттэй адил алагдах ёстой хамтран зүтгэгчид болон ах дүүсийн тоо гүйцэх хүртэл дахиж түр зуур амрах ёстой гэж тэдэнд хэлсэн ажээ. Түүнийг зургаа дахь лацыг эвдэх үед би харж байлаа. Асар хүчтэй газар хөдлөлт болж, нар хялгасаар хийсэн таар мэт харлаж, сар бүхэлдээ цус мэт улаан болов. Хүчтэй салхисэгсэрхэд боловсроогүй жимсэн инжири мод хайлах адил тэнгэрийн одод дэлхий дээр унаж, хуйлсан хуйлмал ном луга адил тэнгэрч заагдан салж, алив уулас арлуудч байрнаас хөдөлсөн байлаа. Дэлхийн хаад агуу хүмүүс, мянгатын дарга нар, баячууд, хүчтэнүүд боол хийгээд чөлөөт хүн бүр агуй болоод уулсын хавцалд нуугдцгааж, уулс ба хатан зохионуудад хандан бидний дээр унаж, бидний сентинд заларгчийн нүүрнээс хурганы уур хилэнгээс далдлаач, тэдний уур хилэнгийн агуу өдр нэржээ, хэн тэсэж чадах вэ гэцгээв.